بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أما بعد بعد مؤمني الله سبحانه وتعالى لكم تكيا صلاة وسلام أنتم صلى الله عليه وآله وسلم sambamba na ahli zake na masahaba zake wa mansara ala nahjihim ila yawmiddin. Ndugu zangu katika imani, Allah subhanahu wa ta'ala anaeleza ndani ya Qur'ani, wa kadhalika nufassilu al-ayat walitastabina sabilul mujrimin. Anasema Allah tabaraka wa ta'ala, na hivyo hivyo ndivyo ambavyo tunavyozipambanua aya zetu ili iweze kuwa wazi njia ya watu waovu. Hakika ndugu zangu katika imani, leo biidhnillahi subhanahu wa ta'ala tutaingia katika majlisi hii ambayo itakwenda kwa anwani ya al-ajwibatu an-nafi'a على بطلان المتذلل أبي حاتم المغفل. ما جواب يني منفع يو يا باطل الزبجنازو من يكون ذليلشا أبو حاتم المغفل ألي غفريكا. تتقوين لنا سلسلة هي بعون الله سبحانه وتعالى ومبنية قبينف كذلك أويزي كفتوهاي mwenye kupata uhai kwa ubainifu. Ayuha nasu ibadallah, katika jambo ambalo maulama wetu wa ahli sunnati wal jamaa wamelitulia tambihi, kadhalika wamelitulia tahadhari, suala la kutoa hukumu hasa linapofungamana suala la uelewa na taawili katika maneno. Hili jambo ulama wa ahli sunnati wal jamaa wamelitolea tahadhari kubwa sana, kwa sababu mtu anaweza kupotea kwa sababu ya lugha tu iliyotumika, mtu inawezekana ikawa ni sababu ya kupotea. Walidhalika yakulu al-Hasan al-Basri rahmatullahi ta'ala alayhi, anasema al-Hasan al-Basri rahimahullahu ta'ala, innama ahalakatuhumul utma, anasema rahimahullah, hakika si vinginevyo imewaangamiza wao ujuma. Akasema hivi, ujuma ni lugha nyingine, sio lugha ya Kiarabu, ni Kiajemi. Lugha nyingine sio lugha ya Kiarabu. Hicho ndio kiliwaangamiza. Kwa nini? Yataawalunahu ala ghairi taawilihi, kwa sababu wanalichukua tamko la lugha nyingine wanalitafsiri kwa tafsiri isiyohusika kwenye lugha nyingine. Wanachukua tamko labda mathalan la Qur'ani, sawa, kwenye lugha yao lina maana hii, sawa, alafu wanatafsiri tamko lile kwa maana ilipo kwenye lugha yao. Mwisho wa siku wanapotea kimaana, wanaangamia. Ahlakatuhumul ujuma, ujuma imewaangamiza. Kwa hiyo ujuma inaweza ikamwangamiza mtu kwa sababu akapata maana isiyokuwa sahihi. Hakadha yakulu الحسن البصري رحمة الله تعالى عليه. أيها الناس عباد الله، يقول العلامة الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى في التعليقات البازية على شرح الطحاوية، أنا سمع العلامة الإمام الشيخ ابن باز رحمه الله قد كتاب والكتاب التعليقات البازية على شرح الطحاوية kuanzia ukurasa nambari 947 mpaka 948. Yaqulu rahimahullah, fabina'u kulli sharrin wa fasadin ala hadhaini al-amrayn, anasema msingi wa kila shari na kila uharibifu katika ulimwengu huu, ala hadhaini al-amrayn, basi msingi uko juu ya mambo haya mawili, ala qillati al-ilm wa su'il fahm. Jambo la kwanza, qillatul ilm wa su'ul fahm, jambo la kwanza ni uchache wa elimu, wa su'ul fahm na ufahamu mbovu. Mtu anapokuwa na uchache wa elimu akazungumza masala ya dini, basi ufisadi na shari inapatikana katika ardhi به. كذلك mtu anapokuwa na sukuu ufahamu, ana ufahamu mbovu sana wa mambo, ufisadi na shari unapatikana katika ulimwengu huu. Hili ni jambo la kwanza, wa ala su'il qasd wa adam al-ikhlas. Jambo la pili, makusudio mabovu, yani mtu anakusudia shari, wa adam al-ikhlas, na kukosa ikhlasi katika yale anayozungumza. Haya mambo mawili ndio msingi wa kila shari na kila uharibifu katika ulimwengu huu, kama anavyosema hivyo Ibn Baz rahimahullah ta'ala, ala qillati al-ilm wa su'i fahmi. Ya mola kwanza, uchache wa ilmu na ufahamu mbovu, anafahamu kitu kinyume na kilichokusudiwa. Lakini jambo la pili, wa ala su'i al-qasd wa adam al-ikhlas, ana makusudio mabovu na hana ikhlasi katika yale anayozungumza. Hili ni jambo la pili. Sasa ukiangalia maneno haya vizuri, utagundua kwamba kufahamu kitu makosa ni sababu ya shari na uharibifu, unaweza kupatikana kwa sababu ya sugu ifahamu, ufahamu mbovu, na ndio msingi katika misingi ya shari na uharibifu katika ulimwengu huu. Nasallallahu as-salama wa al-afiya. Ayuha nasu ibadallah, yaqulu al-allama شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله تعالى عليه: ومن أعظم التقصير نسبة الغلط إلى متكلم مع إمكان تصحيح كلامه وجريانه على أحسن أساليب الناس. أنا سمع الشيخ ابن تيمية رحمة الله تعالى عليه: ومن أعظم التقصير, na katika dosari kubwa sana ambayo inaweza kupatikana, wa min a'dhami at-taqsir, katika mapungufu makubwa, nisbatul ghalati ila mutakallimin, ni mtu kulinasibisha kosa kwa mzungumzaji, kwamba huyo amekosea amesema hivi, ma imkani tasihi kalamihi, pamoja kwamba kuna uwezekano wa kuyasahihisha maneno yake, yani kuna wajihi ambayo ukiitumia maneno yake yanakuwa sahihi, wewe ukalazimisha wajihi ile ya kosa ndio ifanye kazi. Katika mapungufu makubwa sana, Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah asema hivyo, ma imkani tasihi kalamihi, pamoja na kuwepo uwezekano wa kuyasahihisha maneno yake, ala ahsani asalibi nnas, kwa usulubu mzuri ambao watu huwa wanatumia, kama kwa usulubu ambao watu wameshauzoea kutumia, maana maneno haya ni hivi, lakini wewe ukalazimisha maana nyingine tofauti na maana ile ambayo inawezekana kuwasaisha maneno yake yakawa yakaondoka katika makosa. Ibn Taymiyyah anasema hili ni kosa, yani mathalan limetamkwa tamko, tamko hilo lina maana nyingi, lakini ipo wajihi wa tamko hilo kulifanya maana hii si ya kimakosa, wewe ukaendelea kunasibisha makosa kwa sababu ya kulitafsiri tamko lile kwa maana nyingine ambayo ni maana ya kimakosa. Lakini upo uwezekano wa tamko lile kulitafsiri kwa maana ambayo si ya makosa na ikabaki salama. Sasa kuendelea kunasibisha kosa kwa mzungumzaji kwa sababu ya tamko lile, Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah rahmatullahi ta'ala alayhi al-Harrani anasema kwamba hii ni katika mapungufu na dosari kubwa sana ambazo zinapatikana katika jamii. Sasa kuna kijana mmoja anaitwa Abu Hatim Abdullah ibn Jum'a, anaitwa Abdullah ibn Jum'a al-mulaqabu bimakarate. Huyu bwana ameleta mabalaa katika safu, na ndio maana kile cha habari changu nimekita al-ajwibatun nafi'a ala butulani almutadhallil, juu ya batil alizokuja nazo mwenye kujidhalilisha. Na kweli ukisikiliza majibu yake ni mtu anadhalilika, yauman baada yaum, yani kila anapozungumza anazidi kudhalilika. Abi Hatim al-Mughaffal, huyu bwana amekuja na mabalaa, na mabalaa yake yanatokana na ujinga, kwa sababu kichezao ukisikiliza vizuri ndio huyu bwana kumbe bado ni jahili. Kumbe bado ni jahil, yani katika makosa makubwa mtu kuongoza watu katika hali ya ujinga. Rajulun tafih yatakallamu fi amrin aam, mtu mjinga anazungumza mambo yanayohusu ulimwengu. Ile ni tatizo. Alikuwa akimjibu Sheikh wetu Sheikh Muhammad Hasnu, Allah muhifadhi, kuhusiana na maneno aliyemwambia ndugu yake Sheikh Muhammad Salim, Allah muhifadhi, hafidhahumullah ta'ala, kwamba mimi nakupenda kwa dhati. Yaani neno dhati, nakupenda kwa dhati, yaani muradi makusudio neno nakupenda kwa dhati. Sasa yeye akaja na fatwa ya Ibn Taymiyyah rahmatullahi ta'ala alayhi, akizungumzia kwamba haifai kumpenda mtu kwa dhati yake, ni shirki na vitu kama hivyo, nini nini, maneno mengi sana akazungumza nayo. Sasa kwa sababu sisi ni walimu na kawaida yetu huwa hatutoki kumfundisha mtu, kama alivyosema al-Imam Ibn Rajab al-Hanbali rahmatullahi ta'ala alayhi, afdalu sadaqati ta'limu jahilin wa iqabu ghafil, kama alivyosema al-Imam Ibn Rajab al-Hanbali kwamba sadaqa iliyokuwa bora, sadaqa iliyokuwa bora ni ta'limu jahilin, ni kumsomesha mtu mjinga, kumsomesha mtu mjinga. Wa iqabu ghafili kadhalika, kumzindua yule aliyeghafilika, ni sadaqa bora sana. Sasa unapokuwa na wanafunzi mathalan, unasomesha nasari hivi chekechea, au watu wenye akili za watu wenye nasari chekechea, ni wanaakili kama vile za chekechea, au utapiwa kuchoka mwalimu kwa zile fujo zao wanazofanya na ule wao mbovu, kama mwalimu una jukumu la kuendelea kupambana, huenda Allah subhanahu wa ta'ala akawaongoza, na asipoongoza basi wewe utakumpata thawabu ya kule kuwasomesha. Kwa hiyo miongoni mwa watu wenye akili za watoto wa nasar ni Abdullah ibn Juma Makarate. Yaani ufahamu wake tu unaonyesha kwamba huyu bwana ana akili ima za watu wa nasar, au yeye amezidi zaidi, ufahamu wake umekuwa ni mdogo zaidi kuliko hata wale watu. Nimemsikiliza vizuri, inaonekana bwana huyu Kiswahili hajui, pamoja kwamba ametoa audio mbili. Audio ya pili imekuja na kamusi za Kiswahili, nikasema alhamdulillah, pamoja na kamusi basi ataona. Lakini pamoja na kamusi amekuja nalo akalifunika kaenda nalo mali kwake, pia bado hakuna anachoelewa. Kwa sababu kama mtu aliyesoma shule, kamusi hawezi kujua zinavyotumika. Kamusi zina namna ya kutumika. Kama hujapita shuleni kwa soma, huwezi kujua kamusi zinatumikaje. Utakuja tuna vitabu kama thalil himari ahmil wasfar. Tatizo lilikuja kwenye neno hili la shekhe, neno dhati, na kupenda kwa dhati. Kwa hiyo haifai mtu kumpenda kwa dhati yake, akaja na fatwa ya shekhe al-Islami Ibn Taymiyyah rahmatullahi ta'ala alayhi. Asa nataka ni mjibu majawabu ya kielimu, aelewe kwamba dhati ina maana gani kwa Kiarabu, kwa sababu Kiarabu pia hajui, kwa hata tutaanza kwa Kiarabu, kwa sababu kwa Kiarabu inakuwaje. Kadhalika maana ya dhati kwa Kiswahili ina maana gani? Inabidi ifahamike, ndugu zangu katika imani, na huyu kijana huyu Abdullah Juma Makarate aelewe kwamba neno dhati halina maana moja katika lugha yote, halina maana moja. Kwenye lugha ya Kiarabu neno dhati limekuja kwa maana nyingi sana, kadhalika kwenye lugha ya Kiswahili neno dhati limekuja kwa maana nyingi sana, na kuna maana ya neno hili dhati zinazoendana kwenye Kiarabu na Kiswahili. Nikusema dhati kwenye Kiarabu na Kiswahili kuna maana inayoendana, alafu kuna maana neno dhati ipo kwenye Kiarabu, kwenye Kiswahili haipo. Ile kwenye Kiswahili haipo kabisa, kwenye Kiarabu ipo. Na kuna maana neno dhati ambayo kwenye Kiswahili ipo, kwenye Kiarabu hakuna. Neno dhati yani Kiswahili inapotumika, Waarabu hawatumii kwa maana hiyo. Sasa unapotaka kufuata, unatakiwa ujue, je, hili neno hili Waarabu wanalitumia kwa maana hii hii, au neno hili pamoja kwamba lafudhi ni moja, lakini Waarabu hawanapotamka neno hili dhati hawakusudii maana hii aslan, na Waswahili wanapotamka neno hili dhati sio kwa maana ile ambayo Waarabu wanaikusudia. Na kuna mazingira ukitamka neno dhati, basi kwa Kiarabu na Kiswahili maana inabaki kuwa ni moja, haijabadilika. Hilo linatakiwa lieleweke, kama yanavyosema hivi katika hiyo audio yake, anasema Waarabu neno dhati limetoka kwenye Kiarabu limekuja kwa Kiswahili huku, maana haijabadilika, bado kwa ni ile ile. Ndio maana nikasema huyu bwana huyu ana tatizo, inawezekana huyu bwana hata shule huyu hajapita huko, yani sijui kama amesoma kwa hicho Kiarabu chenyewe. Ni kweli neno dhati maana zake zote ndio zile zile kwenye Kiswahili. Bila shaka bwana, kuna haja ya kumpima akili. Yani kama kuna madaktari hivi wamelembe hivi, waende wakamfanyie ziara, wanaweza wakamnusuru. Kwa hiyo anasema hivi, nitaanza kumweleza nini maana neno dhati katika lugha ya Kiarabu, kwamba ajue neno dhati lina maana nyingi katika lugha ya Kiarabu, kadhalika katika Kiswahili. Ukisoma katika kamusi ya Mu'jamul Lughati al-Arabiyyah al-Mu'asira, wao katika kueleza wanasema hivi: dhati ndio katika neno herufi dhati. Dhatu, neno dhati maana yake anasema mufradu, neno hili ni mufradu. Jim wakaweka jingoni kamusi, ukiweka jim maana yake jamu dhawat, ni wingi wa neno dhawat. Kwa dhawat jamu dhawat, yani jamuhu, anasema jamuhu dhawat, jim maana yake jamuhu. Uwingi wake huo mufradi huo uwingi wake ni dhawat. Maana yake sasa kusema nafsu, sema dhati kwa maana nafsu. Mithlu mfano kasema, yani dhati maana yake ni nafsi, yani mtu mwenyewe. Mfano kasema jaa dhatu rajul, amekuja mtu yule yule mwenyewe. Ukitumia hivyo maana yake ni nafsi, yani amekuja kwa nafsi yake mwenyewe, inakupia tu kwa maana hiyo. Au pia unaweza ukasema jaa raisu dhatuhu, amekuja rais kwa dhati yake, yani amekuja rais yeye mwenyewe kwa nafsi yake, hajamtuma mwakilishi, kaja yeye mwenyewe. Kwa hiyo inatumika kwa maana ya nafsuhu, ya ar-raisu nafsuhu, kwa dhati huyo inakuja kwa maana ya nafsi. Hii ni maana ya kwanza. Maana hii ni maana ambayo kwenye Kiarabu inapatikana, kadhalika kwenye Kiswahili inapatikana. Tutakuja kuona maana za Kiswahili. Kadhalika akasema tena hapa, dhatu, neno dhatu, kalimatun wadhifia, ni neno la kiwadhifa. Neno la kiwadhifa, jamuhu au nasema jamuha, wingi wake ni vile dhatu, dhawat, ni vile vitu dhawat. Bimaana sahiba, kwa maana ya sahiba. Dhatu kwa maana ya nini? Ya sahiba, mwenye. Sawa, inatumika kwa maana ya mwenye, swahiba kwa maana ya mwenye, sio mfuasi swahiba yako kwa maana ya mwenye. Sio kusema swahiba kwa dhati maana yake mfuasi wa, haitumiki kwa maana ya swahiba ya mfuasi. Dhatu kwa maana ya dhu, muannath ya dhu, kwa maana ya mwenye. Kwa jamali ukasema hivi, hadhihi fatat dhatu khuluqin wa jamali, huyu binti huyu ni mwenye tabia nzuri. Sawa, na nzuri, dhatu khuluqi ni mwenye tabia nzuri, maadili, wa jamali ni nzuri. Au pia kama kivile Qur'ani, sayasla naran dhata lahab, atauingia moto wenye mwako mkali. Kwa neno dhatu limetumika kwa maana ya mwenye au wenye au chenye. Katika lugha ya Kiarabu dhatu inakuja kwa maana hiyo. Ukisoma katika kamusi, inaitwa Mu'jamul Wasit, maarufu sana hii, watu wengi wanalo. Neno dhatu wanasema muannathu dhu, ni muannathu ya neno dhu. Dhatu ni muannathu ya neno dhu, bimaana sahib, na dhu hii imekuja kwa maana ya sahib. Kwa dhatu inakuwa ni sahiba, ndio maana muannathu dhu. Yuqalu, anasema itasemwa hiya dhatu mali, ikija kwa maana ya sahiba, wakati huo ni dhatu au dhu inakuwa mudhafun, yani nambia inakuwa ni mudhafun ilayhi. Ikija kwa maana ya nafsun, haiwi mudhafun katika sura hiyo, haiwi mudhafun, ibaki kwa vile vile tu. Dhatu jaa raisu dhatuhu, hapo anakuja raisi kwa dhati yake yeye mwenyewe. Na wao wakasema kwamba jaa dhatu wanasema kwamba jaa kama tukumbule tumana kwa jaa dhatu rajulu, wanasema dhatu rajuli, sema dhatu rajulu kwa dhamma, kwa sababu wakati huu aibu kwa maana ya sahib, ndio maana aibu katika sura ya Idhafa. Sawa, lakini ukija hapa hii inakuja kwa maana ya taukidi, hiyo kujuu, kwa hiyo itabaki vile vile itafuata. Lakini ukija hapa chini, neno dhatu linakuja kwa maana ya idhafa itakapokuja kwa maana ya swahib au swahiba, yani ikiwa kwa swahib kwa maana ya dhu na dhatu kwa maana ya swahiba, hapa ikija kwa maana ya idhafa itatumika kwa maana ya swahib au swahiba, kwa sababu imekuja katika sura ya Idhafa. Kwa mfano ukasema hiya dhatu mali, ni mwenye mali. Wa muthanna, wanasema wa muthannaha dhawata, muthanna yake yani uwili wake ni dhawata. Kwa mfano Allah aliposema waliman khafa maqama rabbihi jannatan, na yule mwenye kuhofia kisimamo cha Mola wake, inanufia kusimamishwa na Mola wake jannatan, anapata bustani mbili. Fa bi ayyi ala rabbikuma tukadhiban, kisha akasema dawata afna, dawata afna ni bustani ambayo ina matawi mengi mengi, dawata afna. Unaona, kwa hapo tu kwa maana yenye bustani zenye dhati ndio kwa maana hiyo. Wakadha fi mu'jami al-furuqi al-lughawiyya, kadhalika kama utasoma katika dictionary al-furuqi al-lughawiyya utaona maana ya dhati kwa maana hizo ambazo tumeeleza katika lugha ya Kiarabu, kwa maana kwamba maana zinazotumika ni yenye au maana nyingine dhati kwa maana ya nafsu. Kwa hizo ndizo maana zinazotumika katika lugha ya Kiarabu linapotajwa neno dhati, kama tulivyoona mifano yake ndani ya Qur'an. Na mifano iko mingi, wasamai wasamai dhatil buruj, wasamai dhatil buruj, ngoja kuona huko mbele inatumika kwa maana mbingu yenye yenye buruji na nyota na nini. Kwa hiyo inatumika kwa maana yenye katika maana zake. Hii ni Kiarabu, haina maana moja. Tukija kwenye Kiswahili, tunapotumia neno dhati kwenye Kiswahili, dhati kwenye Kiswahili ina maana nyingi. Maana ya kwanza ni ya thabiti ya kutenda jambo, ni ya thabiti ya kutenda jambo. Bwana, mimi nimekusudia kwa dhati kujenga hii nyumba, kwa maana nimekusudia kwa nia thabiti kujenga hii nyumba, yani sina kusita sita, nimekusudia kwa dhati. Kwa dhati kwa Kiswahili inatumika kwa maana hii. Maana hii ukiangalia vizuri ya dhati kwenye Kiarabu haipo, au huwezi kukuta imani kwenye Kiarabu kwamba eti kwa Kiarabu mtu akisema dhati ni ya thabiti ya kutenda jambo, kwenye Kiarabu imani haipo. Kwenye Kiarabu tumeziona maana zake, hii haipo. Kadhalika ukisema neno dhati kwenye Kiswahili ni nafsi ya kitu au jambo au mtu, mtu mwenyewe au kitu chenyewe kinapokuja au jambo, hivyo kinakuja hivyo kwa maana ya dhati kwenye Kiswahili. Maana hii ya pili hii inaendana na ile maana ya kwanza kwenye Kiswahili. Hapa tunamsomesha, maana tuko darasani, analiwaambia watu wachukue peni, eti watu wachukue peni wasome kwa makaratia waandike na kuongea yeye. Ndio sasa kama Juma Chinzi waliingia darasani kusomesha elimu hiyo ya kijani. Allahu almusta'an alayhi. Kwa hiyo nafsi ya kitu au jambo au mtu, ukisema dhati hii inatumika kwenye Kiswahili na kwenye Kiarabu. Maana ya tatu ya dhati ni hakika kutoka moyoni kwenye Kiswahili. Sema dhati maana yake ni hakika kutoka moyoni. Maana hii pia ya tatu hii, hakika kutoka moyoni, hii ni maana ya dhati inayotumiwa kwenye Kiswahili tu, kwenye Kiarabu haipo. Yaani hakuna wajibu wote kwenye Kiarabu kutumia neno dhati itamaanisha ni hakika kutoka moyoni, haipo. Umeelewa? Lakini pia neno hili dhati, dhati yani dhati kwa Kiswahili ukaliingiza kwenye Kiingereza, kwa maana hii ya Kiswahili ukaingiza kwenye Kiingereza, neno dhati linatafsiriwa kwa maana ya kweli. Kweli wazungu wao wakisema hivi, I really love you, I really love you, kwa Kiswahili maana yake nakupenda kwa dhati. I really love you, ndio neno really. Really maana yake kweli, kweli. I really love you, nakupenda kwa dhati. Waingereza wanasema hivi. Wewe kama unajua Kiingereza unaweza kuuliza hao watu. Sijui kama kuna aliyesoma. Ingia kwenye kamusi zako hizo. Ingia kwenye kamusi tafuta au Google tu hapo andika kwamba nakupenda kwa dhati in English. Andika in English. What does mean that in Swahili? Nini dhati nakusudia katika Swahili au in English? Unaweza ukapata hapo I really love you, nakupenda kwa dhati. Unaweza ukafahamu. Kadhalika haya ambayo tumeyasema ni mambo ya msingi sana mtu kuyafahamu, kwamba neno hili dhati lina maana kwenye Kiarabu, ziko maana na sio moja, na kwenye Kiswahili ziko maana na sio moja, na katika hizo maana ziko maana ambazo zinaendana, ambayo ni maana ya dhati ya nafsi ya kitu jambo, ni maana hiyo kwenye Kiarabu hivi kwenye Kiswahili. Na kuna maana ambazo haziendani, kwa kwenye Kiarabu dhatu kwa maana ya swaibu, swaiba ambayo ni yuthna dhu, ambayo yani dhu mwana mudhakar, alafu muannath yake inakuwa ni dhatu, kwa maana ya swaibu kwa maana ya dhu, na dhatu kwa maana ya swaiba, mwenye. Sawa, mimi ni mwenye mali, ana dhu mali, tukasema hivyo, mimi ni mwenye mali, tumika kwa maana hiyo. Au kwa mwanamke anaweza kusema ana dhatu mali, mimi ni mwenye mali. Maana hii kwenye Kiarabu Kiswahili haipo. Kwa kuna maana ambayo kwenye Kiarabu ipo, kwenye Kiswahili haipo. Alafu kuna maana ambazo kwenye Kiswahili zipo, kwenye Kiarabu hazipo. Mfano, maana ya dhati kuwa ni nia thabiti ya kutenda jambo. Hii maana kwenye Kiswahili, kwenye Kiarabu hakuna. Maana ya dhati ni hakika kutoka moyoni, kwenye Kiswahili ipo, kwenye Kiarabu, kwenye Kiarabu hakuna. Kwa hiyo maksudio ni kwamba kuonyesha kwamba neno dhati lina maana nyingi, lakini maana moja tu ndio maana ambayo inasadifiana kwenye Kiswahili, kadhalika pia kwenye Kiarabu. Lakini maana zingine tumeona zipo kwenye Kiarabu, kwenye Kiswahili hazipo, na zipo kwenye Kiswahili, kwenye Kiarabu hazipo. Hivi ndivyo lugha zinapokwenda, na lugha zote duniani ndio ziko hivi. Masala ya kutohoa, kutoka, yani kutohoa ni kile kitendo cha kutoa neno au baadhi ya matamshi yanayoendana kutoka lugha moja kwenda katika lugha nyingine, sawa, ili kupata maana. Mambo ya kutohoa haya kwenye Kiswahili tumesoma huko. Tayeb, nitamfundisha kitu huyu Abdullah Juma Makarate, Allah muongoze, maneno ya al-Imam al-Qutrub. Huyu bwana anaitwa Muhammad ibn al-Mustanir, nahwiyun lughawiyun basariyun rahimahullahu ta'ala, min talamidhi sibawayhi. Amezaliwa mwaka 148, amefariki mwaka 180. Maarufu kwa jina la Qutrub, lakini jina lake kamili ni Muhammad ibn al-Mustanir nahwiyun lughawiyun, kwa mtu wa nahwu, mtu wa lugha, mtu wa Basra, katika wanafunzi wa sibawayhi. Na ana kitabu kinaitwa al-Muthallathat al-Lughawiyya, ambao wengine wanakiita al-Muthallath, na yeye kifanywa sharhi na baadhi ya wanachuoni. Mambo ya lugha ni mtu mzuri sana katika fani za lugha ya Kiarabu. Mtu anayesoma fani ya lugha ya Kiarabu atamfahamu huyu Muhammad ibn al-Mustanir an-Nahwi. Atamfahamu huyu mtu ni nani, alikuwa nani, katika wanafunzi wakubwa sana wa Sibawayh. Anasema rahimahullah ta'ala, al-kalamu fi al-fadhihi bi lughati al-Arab ala thalathati awjuhi. Anasema rahimahullah ta'ala, maneno katika matamshi yake, maneno haya ya lugha ya Kiarabu kwenye matamshi yake, ala thalathati awjuhi, yapo kwa wajihi tatu. Fawajihun minha wa huwa al-ahammu al-akthar. Wajihi wa kwanza katika hizo tatu, na wajihi huo ndio umeenea zaidi, ni mwingi sana. Ikhtilafu lafdhaini liikhtilafi ma'nayaini. Wajihi wa kwanza ni matamko mawili yanapingana, kwa sababu maana ziko ni mbili tofauti. Yani tamko hili na tamko hili, matamko yanatofautiana kwa sababu ya utofauti wa maana. Yani tamko na maana vyote vile vimetofautiana. Wadhalika qawluka, na hivyo ni kule, na hivyo ndio kusema kwako, ar-rajulu wal mar'atu, mwanaume na mwanamke. Kiangalia ar-rajulu matamko ni mengine, al-mar'atu kuna matamko ni mengine, na maana pia ni tofauti. Wal yawmu wal layla, waqama wa qa'ada, matamko hayo ukiangalia matamko tofauti na maana nini tofauti. Kisha akasema al-Imam huyu wa hadha la sabila ila jam'ihi wa hasrihi, na jambo hili hakuna, haiwezekani kulikusanya, yani kukusanya maneno yote kutoka sehemu moja haiwezekani. Bi anna akthar al-kalami alayhi, kwa sababu maneno mengi yapo katika tamkuli hii, maneno mengi yapo hivi kwamba bwana, maneno yanapingana, yanapishana, shaka mbingu, ardhi mbingu, mlima jambo na vitu kama hivi yanapishana, kwa sababu maneno mengi yako hivyo. Alwajihu thani, anasema Sheikh, wajihu wa pili, ikhtilafu lafdhaini wal ma'na muttafaqun wahidun, au muttafiqun wahidun. Anasema ni kutofautiana kwa lafdhi mbili, na maana ikawa ni yenye kuwafikiwa, au ikawa ni yenye kuwafiki, ikawa ni moja. Wal ma'na muttafiqun wahidun, maana ikawa ni muttafiq, yani kuwafiki ni moja, sawa, maana ikawa ni moja, hazitofautiani. Lakini lafdhi zimetofautiana, lafdhi hii na hii ni tofauti, lakini maana ni hii, maana ni sawa, maana nini, maana ni. Ukisoma katika dhanna wa akhawatuha, ili utaligundua kwamba kuna baadhi ya matamko yanatofautiana matamshi, lakini maana inabaki kuwa ni moja. Walwajhu thalith, wajihi wa tatu, an yattafiqa al-lafdhu wa yakhtalifa al-ma'na, matamko yanaweza yakawafikiana. Tamko ni moja, lafdhi ni moja, lakini maana zikawa tofauti. Tamko linatamkwa huku na huku ni lile lile moja,